Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er skuespillerinde og startede sin karriere i kultfilmen Supervoksen. Siden har hun været med i et hav af film og tv-serier, blandt andet min egen personlige favoritserie, 29, hvor hun viser sit kæmpe talent i en rolle, som hun også blev nomineret til en Robertpris for. I dag har hun to børn med sin mand, som hun har været sammen med i 8 år, men deres egen kærlighedshistorie begyndte langt fra den lyserøde sky. Det vender vi tilbage til. Velkommen til dig, Amalie Lindegaard. Tusind tak, og hvor smuk en intro. Ja, hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, man hører ikke så tit sig selv omtalt på en eller anden måde, så det er sådan lidt, det er lidt sjovt at høre. Ja, det er meget komprimeret jo. Det er klart. Hele din karriere og din kærlighedshistorie. Ja, det på tager lidt længere tid, ja. Hvis man skulle gå rigtigt ned i det. Og det er jo det, vi skal i dag. Ja. Inden at vi går i gang med den historie, som du skal fortælle i dag, så vil jeg gerne lige skrive dit kærligheds-CV sammen med dig. Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, det har jeg tænkt lidt over, og hvis jeg skal være ærlig, så er det nok 10 gange, og hvis jeg skal være uærlig, så er det 8. Hvordan hænger det sammen? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg synes, det er lidt sådan blufærdigt at have været forelsket 10 gange. Det synes jeg er mange gange, men det er nok det ærlige svar. Altså de to forelskelser, som ligesom står og balancerer op til en måde, eller ej? Jamen det er bare fordi, at 8 lyder lidt mindre end 10, ligesom. Du ved, når man køber noget, ja. Det hedder 2,99, så jeg siger 8. Okay. Hvor mange kærester har du haft? Jamen, jeg har haft 5 kærester. Okay. Var det alle sammen nogle af dem, du var forelsket i? Ja, det var det. Hvor mange gange har du slået op med nogen? Det har jeg 2 gange. Så 3 ud af de 5 kærester er du blevet slået op med? Ja. Er det også en af de gange, hvor du er blevet slået op med, at vi skal tale om i dag? Ja, det er det. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 5 gange sådan rigtig knust, synes jeg. Men altså på en eller anden måde også 8-10 gange, fordi jeg synes, hver forelskelse på en eller anden måde koster noget. Så du har sådan erfaring med at gå ud af en forelskelse med at blive ked af det? Det synes jeg, ja. Det er faktisk rigtigt, ja. Fordi der er jo også nogen, der sådan, altså der kommer herind og sådan, jamen altså, de fleste af mine forhold er endt med, at vi er blevet enige, eller jeg har mistet nogle følelser, eller. Nej. Jeg har aldrig prøvet, jeg tror, jamen det kan jeg jo ikke svare på, hvorfor jeg ikke har prøvet, men jeg har simpelthen ikke prøvet det, at det har sluttet på en måde, hvor at begge parter kunne ånde lettet op og sige, have en god rejse videre, eller sådan. Det har jeg ikke prøvet. Ikke fordi det hele har været dramatisk på nogen måde, men jeg synes altid, der er en, der ved det mere end det andet. Det er min erfaring i hvert fald. Ja, så en masse kærestesorg. Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Hver gang? Ja. Så ingen gang sådan nummer 7 eller 8 gang, tænkte du? Ej, ja, nu har jeg altså prøvet det mange gange før. Jeg bliver jo glad igen. Jo, det er klart. Jeg synes, jeg har sådan haft nogle erfaringer med mig, som har gjort, at jeg kunne tale på en måde til mig selv, hvor at jeg kunne komme bedre videre, eller komme mere ud af det. Men jeg tror, jeg har tendens til at være lidt dark. Er du blevet glad igen? Jeg er blevet glad igen. Og i dag så har du jo din mand, som du har 2 børn med. Ja. Og I har været sammen i snart 10 år. Mm, i 8 år, ja. Det er jo helt vildt. Ja, det er ret vildt. Det er ret vildt. Jeg føler også, at det er sådan nogle, når man snakker om sådan noget, så altså, der er sådan nogle forskellige ting, der gør, at jeg føler mig voksen. Og det er en af de ting. Det er sådan, jeg har en kæreste, jeg har været sammen med i 8 år. Det synes jeg er ret voksent på en eller anden måde. Det er da også helt vildt voksent. Altså, og meget sådan, jeg synes, det er imponerende også. Altså, fordi ja, det synes jeg også. Det tror jeg også, han synes. Ja. Altså, kærlighed er jo bare noget af det sværeste i verden. Sådan. Præcis. Og jeg har også tænkt over sådan, altså, hvor vildt det er, at man finder et menneske, man skal dele kærlighed med, og omsorg, og sex, og økonomi, og venskaber, og bolig, og hold kæft, hvor er der mange ting, man skal blive enige om. Altså, det der er jo ikke nogen andre mennesker, man kan finde ud af. Altså, det er jo klart, man bliver uvenner med sin kæreste nogle gange. Ja, og det er sådan en mærkelig blanding af roller, ikke? Altså, jo. At man netop skal sidde og snakke om rengøring og huspligter. Og være sexet og samtidig. Og så sex bagefter. Jamen, det er det. Det, er jo, det virker på papiret urealistisk, ikke? Jamen, det er sådan lidt skizofrent nogle gange. Ja. Det kan jeg i hvert fald godt ikke genkende til. Har du nogen hemmelighed til dem, der sidder og drømmer om at være sammen i 8 år, eller måske resten af livet? Et eller andet, I gør, som du tænker, det er nok derfor, vi stadig er sammen. Ja, jeg tror, at selvom at selvfølgelig skal man begære hinanden i et forhold og sådan noget, så tror jeg faktisk i virkeligheden, at ja, det der med at være bedste venner, altså et eller andet sted, at man har hinandens ryg altid, også selvom det går skidt i et år, for eksempel. Det er jo lang tid, men der er perioder, hvor det bare ikke er sjovt. Og så tror jeg rigtig meget på kommunikation, at man kommer til bunds i det, som der er i vejen for, at man kan komme videre på en eller anden måde. Ja. Og så selvfølgelig, at man gerne vil hinanden, men det, jeg tror, at nogle gange kan man ikke mærke, at man vil hinanden, men så, hvis man kæmper sig videre over på den anden side, så kan man mærke det igen, og så kan man opleve sådan en helt ny form for kærlighed igen, og så kan man overleve i forholdet. Ja. Det er det, jeg tænker om mit forhold, at det er derfor, vi er gode. Kommunikation om alt, og så en vis udholdenhed, når det er hårdt. Ja, at man på en eller anden måde giver hinanden den støtte, selvom man også nogle gange ikke faktisk kan give mere. Så ligesom, jeg havde på et tidspunkt for nogle år siden, hvor jeg sagde til min mand, at jeg troede, vi skulle gå hver til sidst. Og så sagde han, at det var helt okay. Men det skulle jeg bare vide, at det troede han ikke. Og så kunne jeg jo tænke lidt over det. Og så tænkte jeg lidt, og så blev vi gode venner igen. Og så. Altså, forstår du, hvad jeg mener? At det er sådan, at man nogle gange også godt kan rumme, at den anden tvivler på nogle ting. Det synes jeg er sindssygt smukt, fordi jeg tror, at rigtig, rigtig mange var jo altså panikket i den situation, ikke? Og jeg tror også, mange mænd måske ville have sagt også kvinder, men ville måske være blevet sådan stolte og tænkt, præcis, fint, så tag dine ting og gå-agtigt. Præcis. Og det tror jeg, at vi har været gode til at sige, når vi har haft de der meget sådan højspændte, sådan anspændte perioder, så har vi på en eller anden måde tilgivet hinanden det, og har kunne komme videre og finde hinanden igen. Helt cliffhanger-agtigt, så vil jeg bare lige starte med at sige, at den historie, vi skal høre om i dag, altså har en slutning, som jeg ikke tror, der er nogen, der kan gætte. Så jeg vil bare lige sige, at det er en god idé at lytte helt til ende. Jeg synes, at vi skal spring ud i det. Spring ud i det, hvis du føler dig klar. Helt sikkert. Vil du ikke fortælle mig, hvor starter den her historie? Hvad er det for en fyr, en dreng, vi skal høre om, og hvor møder I hinanden henne? Jamen, vi møder hinanden i skolen, i folkeskolen. Det, vi skal snakke om, er mit brud med min første rigtige kæreste. Ja. Det er også det yngste brud, vi overhovedet har haft i podcastens historie indtil nu. Før var det gymnasiekæresten. Men jeg synes, det er sådan, på en eller anden måde, er det ikke det, man altid taler om, også i sange og sådan noget, at det var den første forelskelse, det snakker folk nogle gange om, i hvert fald i litteratur og i sådan musik og sådan noget, at den er så voldsom, fordi det er første gang, man prøver nogle ting, så alt er sådan første gang på en eller anden måde. Og det er voldsomt, synes jeg, fordi at man har ikke nogen redskaber, du har ikke nogen erfaringer at trække på, og derfor synes jeg, det var den mest interessante historie på en eller anden måde at gå ind i. Jeg gik i 8. klasse, og han gik i 9. klasse på vores folkeskole, og vi var sådan en gruppe af unge, der ligesom hang ud sammen, og vi begynder at sådan snakke rigtig meget, og vi begynder på en eller anden mærkelig måde at skrive breve til hinanden i hemmelighed, når vi hænger ud sammen med de her andre unge mennesker. Altså, hvordan mennesker. Fungerer det i praksis? Sidder I og skriver, mens I er i samme rum? Ja, så mærkeligt. Jeg kan ikke forklare dig andet, end at det er simpelthen det, vi gør. Jeg begynder ligesom at skrive de her breve til ham her, og han begynder at skrive igen, og vi begynder at hænge lidt mere ud. Og lidt mere. Hvad står sådan, der i brevene? Der står sådan noget med, at jeg er så glad for, at jeg har blevet venner med dig, og du er sådan en god ven, og ej, hvor er det sjovt at være venner. Altså, det var meget sådan noget med, at nu er vi jo venner, og nu er vi ikke venner. Jo, vi er venner. Og vi er rigtig gode venner, ikke? Ja, præcis. Og skal vi ikke lave det sammen, og alle mulige fremtidsting, du ved. Sådan, ej, skal vi ikke tage et Tivoli, eller hvad fanden man nu? Det er godt nok nuttet. Ja, så vi skrev de her breve til hinanden, mens vi ligesom hang ud i den her gruppe. Så begyndte vi ligesom at se hinanden lidt mere på sådan indvandshånd. Og så mødes vi på en bænk og kysser hinanden og siger, jamen jeg vil bare så gerne dig, men jeg vil også så gerne dig. Jeg kan bare stadig huske hans duft og hans måde at kysse på, og han havde bøjle på det tidspunkt, og jeg sad sådan og bød sådan nogle cola-vingummier over i bittesmå bidder, sådan at han kunne spise dem, fordi han havde den her bøjle, og han skjulte den med læben, og du ved, det var meget sådan romantisk, fordi at vi ligesom ville hinanden så meget. Ej, hvor er det sødt. Og så blev vi kærester. Jeg kan tydeligt huske, jeg havde selv togskinner. Ja. Og altså, mine forældre beskriver det jo som de to år, hvor de ikke så mig smile. Jamen, det er det. Og han var så flov over det, og jeg var bare, ej, jeg var så forelsket i ham, og jeg kan stadig huske hans duft simpelthen. Altså, hvad duftede han af? Han duftede af sådan en dejlig parfume, og så hans hud havde sådan en speciel duft, som bare var, det var lige mig. Men det er jo faktisk også sådan videnskabeligt set, nu har jeg jo bare sådan lavet så meget research i kærlighed og kærestesorg, at der er sådan nogle helt genetiske ting i forhold til, hvad for nogle dufte vi falder for. Men det tror jeg totalt meget på. Ja, så sådan at den duft, der for eksempel, som du siger, det passede lige til mig, at det er faktisk det gør, fordi det kunne være, at jeg havde duftet til mig bare tænkte, helt ligegyldig duft. Ja, præcis. Ja, og jeg har også sådan ikke datet, men jeg synes, jeg har kysset med nogle fyre, som jeg direkte kunne mærke på min krop, at den duft, det passer ikke til mig. Det er simpelthen ikke dig og mig. Vi er ikke et genetisk match. Det er simpelthen, det går ikke godt. Det skal vi ikke. Ja. Så så blev vi kærester, og jeg havde Kawasaki-sko på, og lavtallet til nogle Miss 60-bukser, og Nørregård-trøjer, og han havde sådan en grøn Carhartt-jakke, kan jeg huske. Og I lyder som et sejt par. Jeg synes også, vi var ret seje. Altså, og jeg også, det der med, at han gik i 9. og jeg gik i 8. og jeg følte sådan i skolegården, hvor jeg hørte til, og jeg ved ikke, om I kan huske den tid med skolegården, men det var sådan, det der med, at man var så grupperet, man turde jo ikke gå over og sige sådan, nå, hej skat, det var jo ikke sådan, Nej. Det var jo sådan, hej. Altså, hele kroppen, og så havde man bare haft en god dag, ikke? Fordi man har sagt hej til hinanden. Hvordan var den her forelskelse for dig? Altså, hvordan føltes den i din krop? Altså, som om, at det hele sidrede, og at jeg ligesom sådan, jeg havde en Nokia-telefon, og hver gang der den der lyd, jeg kan sådan også genkende mig, den der lyd, at når sms'en kom, og altså, hele min krop, hele min mave vendte sig, og det var meget sådan fysisk på en eller anden måde. Ja. Hvordan er det så at være kærester med ham? Fordi det er jo selvfølgelig noget andet end voksenforhold. Mm. Men prøv lige at beskrive sådan jeres hverdag sammen. Hvordan ses I? Hvad laver I, når I ses? Hvad snakker I om? Sådan, hvordan er jeres parforhold? Men det er også det, jeg sådan har tænkt over, fordi det er jo de her 8. og 9. klasse, og man skal jo huske på, når man sådan tænker på den her historie, at vi har jo ikke rigtig prøvet, vi har måske kysset med en hver før, eller du ved, det er jo ikke sådan, altså alt er ligesom nyt, bare sådan at kysse, og jeg husker meget sådan noget med, at så havde vi ligesom sådan en form for en legeaftale, altså sådan, nu skal vi hænge ud, og så var det sådan noget, ens forældre vidste godt, at nu er jeg hjemme hos ham, vi snakker om, og så husker jeg meget sådan, at man bare var i sengen, og så havde man tøj på, og så lå man ligesom og rodet rundt. Det var ligesom den følelse. Ja. At man ligesom sådan legede, at man sådan, altså legede alle, ikke sådan rollespil, men sådan, altså man snakkede om alle mulige ting og sådan noget, men så var det meget sådan det der med at opdage kroppen og opdage, hvad der gjorde, og blodet pumpede rundt, og man, det var jo en form for første møde med, at ens krop også reagerer på, at man har lyst til et andet menneske. Ja. Så det var også opdagelsen af det, ja, der var så voldsomt. Ja. Ja. Alt er sindssygt. Alt er sindssygt. Altså, ja, du ved, på den måde. At skrive sammen. Vi skrev stadig breve sammen, også når vi var sammen. Det var så altså underligt. Altså sendte I dem til hinanden, eller nej, gav sådan I dem gav i hånden? Sad og kiggede på hinanden og skrev lidt ned og gav det til hinanden. Og har du nogle af dem stadig? Det har jeg. Ja. Det var sådan noget, der står sådan noget. Det var rigtig sjovt at hænge ud i dag. Jeg håber, vi ses i morgen. Kys, kys. Altså, du ved, det var ikke, fordi der var indhold i det. Det var bare hilsner. Ja. Sådan gestusser på en eller anden måde. Hvor lang tid er I så kærester? Så er vi kærester i 6 måneder, som på det tidspunkt var meget lang tid. Ja. Og det var hen over en sommerferie, og jeg var i Frankrig, og jeg savnede ham så voldsomt, at jeg kan bare også mærke det stadig, hvordan det føles. Det var sådan virkelig første møde med savn, altså af et andet menneske, som ikke var ens mor og far. Altså det var sådan, jeg har brug for at se dig, jeg skal se dig nu. Så jeg købte hvide Levi's t-shirt til ham med hjem fra Frankrig, fordi det var det, han gik i. Og ja. Og han købte en Dolce & Gabbana Light Blue parfume til wow. mig. Wow, apropos dufte, man kan huske. Og den duft kan jeg også genkende mig i dag. Helt altså, vildt, det er en ikonisk duft. Altså det var parfumen. Ja. Vi er jo sådan cirka lige gamle, og jeg kan bare huske, det var den, vi alle sammen skulle have, da vi gik i 8. og 9. klasse. Præcis. Men så kom jeg hjem fra sommerferie, og så skulle han jo starte i 1. G, og jeg skulle i 9. klasse. Og så starter han ligesom i 1. G, og så efter et par uger, så begynder sådan kontakten på sms at være sådan lidt mærkelig. Og så får jeg bare sådan følelsen af, at han ikke er der mere, eller han ikke vil. Det var altid sådan noget, om jeg har for travlt, eller jeg kan ikke, fordi jeg skal det og det på gymnasiet, eller jeg skal spille fodbold med drengene, eller du ved, der var ligesom begyndt at være sådan en afstand, og så endelig fik jeg den her aftale med ham. Og så kommer jeg sådan hjem til ham, og så husker jeg bare meget tydeligt, at jeg prøver at se situationen an, og ligesom sådan prøver at mærke sådan, hvor ligger det? Er det mig, der har... Altså, tit når en anden menneske begynder at afvise en, så begynder man at granske sig selv for, er det mig, der har gjort noget anderledes? Ja. Så jeg var meget over i mig selv, og sådan, nå, men jeg må også tage det her tøj på, eller jeg må også se sådan ud, og blev enormt forfængelig på en helt ny måde, fordi at det var som om, jeg skulle vinde ham. Mm. Og så spurgte jeg ham til sidst, sådan, hvad han gik sådan rundt om sig selv, sådan i værelset, kan jeg huske, og sådan snakkede ikke rigtig med, og kyssene var lidt mærkelige og sådan noget. Så spurgte jeg ham sådan, hvorfor har du ikke haft tid til at se mig? Og så sagde han, fordi jeg tror ikke, vi skal være kærester mere. Og så kom hele det brud på den aften, som varede i 12 timer, tror jeg. Hvor jeg bare spurgte ham igen og igen, men hvorfor? Og mit hjerte blev knust, altså i 1000 stykker, og jeg fik koldsved, og jeg så det ligesom ramle det hele. Og det lyder måske helt vildt overdrevet, men det var virkelig sådan, det føles. Det føles som om, at jeg blev revet, at jeg smuldrede. Og det er jo også, som du selv sagde, man har jo aldrig prøvet det før. Præcis. Så man har jo intet sammenligningsgrundlag. Nej. Det er jo, og det er jo også en eller anden sådan romantisk idé om, jeg ved ikke, hvor romantisk du er, men jeg sådan, har altid været ekstremt romantisk. Og ideen om den første kærlighed, som er så ham, man er sammen med for altid, havde jeg også helt vildt meget som teenager. Præcis, og også det der med, at sådan følelsen af, at jeg kan aldrig finde en, der er så rigtig for mig igen, og jeg blev ligesom ved med at spørge, er der et svar? Hvorfor vil du ikke være kærester mere? Og han græd, og jeg græd, og jeg kan huske, at vi gik en tur i løbet af den aften, og den her grønne Carhartt-jakke, jeg kan huske materialerne, det var lavet i, og duften af det, og jeg bed i den. Altså, jeg bed fysisk i den, fordi jeg var sådan, du må ikke gå fra mig. Det må du ikke. Men det gjorde han. Du har måske hørt om broken heart syndrome. En sygdom, der har rimelig meget de samme symptomer, som hvis man får en blodprop. Derfor tror lægen ofte, at man har fået en blodprop. Men der er ikke nogen blodprop. I stedet er der et område af hjertemusklen, som er holdt op med at pumpe. Heldigvis er broken heart syndrome en meget sjælden sygdom. Og hvis man får den, vil man oftest være tilbage til normal efter bare en måned. Så gav han mig sådan et sølvkors, som han selv havde lavet i metalsløjt. Som jeg ved ikke, han havde fræset ud af noget metal. Som en rigtig begravelsesagtigt. Sådan her. Altså som en afskedsgave? Som en afskedsgave. Og så sagde han sådan noget, husk mig for altid. Og sådan noget. Det var super dramatisk. Var han kristen, eller var det bare tilfældigt? Overhovedet ikke. Det var bare sådan, han havde lavet det her kors, og så gav han mig det her kors. Oh, og så for helvede. Tog jeg en taxa hjem. Det skal lige sige, jeg måtte ikke sove hos ham for mine forældre. Nej. Så hele den nat var også noget med at skrive til min mor, at om jeg er på vej, og du ved, der var hele den der stress med, at hun ikke, og jeg prøvede ligesom, at til sidst ringede jeg til hende og sagde, vi er ved at slå op, jeg kommer hjem, når jeg kommer hjem, og det var første gang, at jeg måtte sove hos ham, altså være hos ham om natten. Det var ligesom, da han gik fra mig, fordi min mor godt kunne mærke, at det var alvorligt for mig. Ja. Så tog jeg en taxa hjem klokken 6 om morgenen. Fortalte han dig nogensinde, hvorfor? Altså, du blev ved med at spørge i 12 timer, men han kunne ikke forklare det, eller hvad? Nej, han kunne ikke forklare det. Han sagde bare, at han havde ikke følelsen mere af, at det var rigtigt. Så tog jeg hjem til min mor. Og så faldt jeg i søvn. Og så vågnede jeg næste morgen med de der sådan sidrende sekunder, hvor man ikke helt ved, hvad der er sket. Og så lige pludselig i maven, så finder man ud af, Gud, han gik fra mig i går. Og så brød det hele bare løs jo. Altså, det er den frygteligste følelse. Ja. Altså de der små sekunder, hvor man har glemt alt, som bare ikke er det værd at få den lettelse i forhold til den kniv i hjertet, det føles som, når man husker det igen. Det er det værste. Ja. Hvordan er de her timer, dage, uger efter brudet? Altså, kan du huske sådan, hvad gør du, og hvad føler du? Jamen altså, jeg kan huske rigtig meget en følelse af at være sådan efterladt, og så en rigtig meget en følelse af, at ikke at kunne være i ro med sit eget selskab. Altså hele tiden sådan kigge sig over skulderen, og hvor er der munden, hvor er han henne, altså hvad laver han, og ikke at kunne finde ro i, at man selv laver noget, man er optaget af, for jeg tænker kun på ham jo. Ja, det er virkelig den der, altså det er så klassisk en følelse, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor jeg er. Alt handler om, hvor er han? Ja, hvad laver han? Hvad tænker han på? Præcis, og minutterne går så langsomt, fordi at man kan ikke fylde sin egen tid ud. Det hele handler om, hvad han gør og kan og laver. Ja, det var frygteligt. Og så græd jeg rigtig meget, kan jeg huske. Og så prøvede jeg ligesom også, at de første 2 uger var nok, der lå jeg nok mest ned og græd og prøvede at forklare min mor og far og mine søskende, hvor frygteligt det var, at jorden var gået under, og jeg følte virkelig ikke, det tog mig seriøst. Nej. Ikke fordi de ikke ville, tror jeg, men det var bare som om, at svaret var bare altid, jamen, det er meget normalt, og sådan skal det være i et liv. Man skal prøve kærestesorg, men det var bare slet ikke sådan, det føles. Det føles ikke som noget, der skulle overgå hvert menneske. Det var ikke noget, som var sådan en lov, at det skulle man igennem. Nej. Det var lidt den historie, jeg synes, jeg fik, at sådan er livet. Og det værste er jo også, at sådan er livet jo. Altså, der er jo næsten ikke nogen mennesker, som går igennem et liv, uden at opleve at få knust sit hjerte i 1000 stykker, 1, 2 eller 100 gange. Nej. Men det er jo også derfor, at det er så sindssygt vigtigt at italesætte, at bare fordi vi alle sammen oplever det, bare fordi det er en universel ting, ligesom at vi skal miste vores forældre alle sammen, præcis, så betyder det bare ikke, at det ikke er fuldstændig forfærdeligt, når man står i det. Nej, det er jo det, der er tingen med sorg og kærestesorg og sorg generelt. Det er jo, at det føles som om, man jo drukner og ikke kan komme videre, og man smuldrer. Og det er derfor, det er så vigtigt at være sammen med nogen, som tager det alvorligt, det som man er i det. Det er jo ikke fordi, at man ikke kommer videre, men Men det føles sådan. Ja. Og det skal tages alvorligt på en eller anden måde. Det synes jeg bare på en eller anden måde ikke, der blev gjort. Altså. Nej. Og så snakkede jeg meget med min veninde, min bedste veninde Siri, og hun var ligesom med hele vejen, og mine to venner, og vi hang rigtig meget ud, bare sådan hang ud på legepladser. Og ja. Så du var ikke alene på den måde? Nej. Du lukkede dig ikke inden? Nej, jeg har aldrig lukket mig inden, når jeg ligesom føler sorg eller sådan. Jeg tager altid fat i nogen. Det første, så jeg er blevet voksen, jeg lukker mig mere inden om mig selv. Hvorfor det? Jeg tror, da jeg var ung, var jeg meget udfarende og meget grænsesøgende. Og efter jeg ligesom er blevet voksen, så tror jeg, at jeg har trukket mig lidt mere tilbage og lidt mere ind i mig selv, fordi at jeg har mærket, at jeg har fået nogle slag på vejen. Ja. Tror du, det er den bedste måde at håndtere det på, at række ud eller række ind? Hvis man skal svare på det, tror jeg, man skal sige, at jeg tror, det bedste er, at man skal mærke, hvad der er rigtigt for en selv, for jeg tror ikke, der er en opskrift, men jeg tror da helt klart aldrig, det kan skade, at man rækker ud efter nogle andre. Det tror jeg altid er godt. Ja. Men det gjorde du i hvert fald også her. Det gjorde jeg i hvert fald også her, ja. Så prøvede du at få ham tilbage? Jeg prøvede at klæde mig anderledes. Det er jo også det mærkelige, at man lige pludselig så vil man gerne gøre noget nyt for at vinde den her person tilbage. Så købte noget nyt tøj og prøvede at gå over i en lidt anden stil og prøvede sådan at lave om på mig selv, for jeg tænkte, nu skal han se, at jeg ligesom, han kender mig ikke mere. Jeg har ændret stil. Så ja. Kunne det være, at han kunne forælde sig igen jo ja. I mig, fordi jeg ikke var den samme. Ja, på ny, ja, i en ny pige. Mm. I en ny pige, som var den samme, inderst ind. Ja. Ja. Skrev du eller ringede til ham, eller opsøgte ham på nogen måde? Ja, de første dage, tror jeg, jeg ringede sådan nogle panikopkald. Sådan, det må du ikke, du må ikke. Og men jeg var egentlig ret klar over, at han havde besluttet sig. Efter nogle dage, så lod jeg ham fuldstændig være. Ja, så da han slog op der, der var det bare slut. Så var det bare slut. Det er sådan en vild måde at slå op på, når man er teenager. Jeg synes også tit, at det er sådan noget frem- og tilbage-agtigt, og fordi man jo på en eller anden måde har fælles venner, og tit går i skole sammen og sådan at. Sådan var det ikke med ham. Ej. Det var meget sådan. Altså, det er faktisk lidt sjovt at tænke på, men han talte ikke til mig, heller ikke når vi mødtes til en fest. Han snakkede ikke til mig, han sagde ikke engang hej til mig. Han gik den anden vej. Sindssygt. Ja. Det kan man så spørge sig selv sådan, okay, altså, tag lige roligt, kan du godt lige sige hej, eller sådan, det der lidt. Ja. Men det var hans måde at takle det på. Han sagde simpelthen ikke engang hej til mig, så jeg var fuldstændig frosset ude af hans verdensbillede. Ja, du var slettet fra hans liv? Fuldstændig. Enten var I kærester, og så var I hinandens ideal, eller så var I ikke, og så var I intet. Præcis. Åh, det er hardcore. Det var nemlig rigtig hardcore. Så jeg prøvede at lave lidt om på mig selv, med tøj og sådan noget. Det virkede ikke. Nej. Nej, jeg har virkelig gjort det mange gange. Altså, ja. Jeg tror aldrig, jeg har haft et brud, hvor jeg ikke på en eller anden måde prøver at redefinere mig selv, både udseendemæssigt og personlighedsmæssigt nærmest også, ikke? Nej. Altså, hvem vil jeg gerne være? Ej, nu vil jeg Præcis. Gerne være sådan en. Ja. Jeg er sgu da sådan en, der. Ja. Nu er jeg blevet rigtig mystisk. Ja, ja. Et eller andet, ikke? Altså, ja. Så er det sådan, jeg er sådan supergrineren hele tiden. Ja, eller et eller andet, hvad man nu synes, at man manglede eller ja. Et eller andet, ikke? Åh, det er så hårdt. Ja. Det er så hårdt at være i den proces, hvor man pludselig skal opfinde en eller anden, et alter ego, som er perfekt midt ja. I, at man er allermest ulykkelig. Ja. Jeg tror også rigtig meget, at sådan, meget sådan den der følelse af, at vi opdagede også seksualitet sammen jo. Ja. Altså, det var jo mit første møde med det. Ja, så det var din første gang med ham? Ja, og hans. Ja. Altså, det var jo ligesom, det var også meget sårbart. Altså, så tænkte man jo også, var jeg måske dårlig til det? Var det ja. Det, der var? Var jeg dårlig? Puh, du ved. Ja. Fordi man har ikke noget grundlag. Altså. Nej. Så det var jo, hvis ikke du kunne lide det, så. Ja. Så kan jeg jo ingenting. Så det var meget voldsomt, fordi det var den første gang. Seksualiteten er også bare sådan så ekstrem følsom en ting at begynde at tvivle på, ikke? Og Præcis. Så man måske forhåbentlig, når man bliver ældre, kan hvile lidt i sådan, jamen jeg har faktisk noget erfaring, og jeg ved, at at det er noget, der skifter i forhold til, hvem man er sammen med, og nogle gange er det rigtig godt, og nogle gange kan det være lidt dårligere i en periode, og sådan er det for alle og sådan noget. At ja, man har, der er mange niveauer af seksualitet, og seksualitet er mange ting. Det er ligesom ikke kun mødet mellem to kroppe. Nej. Det er ligesom så meget mere, og det er jo ikke hos mig ligger der en seksualitet, og hos dig ligger der en seksualitet, men det er jo i mødet mellem to personer, at seksualiteten, altså at kemien opstår, og det tror jeg bare, det vidste jeg ikke der. Jeg troede, at nu kan jeg ikke finde ud af det, fordi han gik jo fra mig, og sådan, så brugte jeg meget tid på at tænke på. Og jeg tror også, at på det tidspunkt, altså da vi var teenager, der var det i hvert fald sådan lidt sådan sandheden i min omgangskreds var meget altså sådan en pornoagtig indstilling til, hvad sex var. Præcis. Og altså, vi så også, sådan, jeg tænkte også hvem er gode i sengen? Sådan, det vil sige, hvordan kan du skifte til alle mulige sindssyge stillinger hurtigst muligt at være super fleksibel og få benene om på nakken? Og vi så rigtig meget MTV i de år. MTV var lige kommet frem, og det var meget sådan noget med numser, der er sådan, altså alt muligt sådan klassisk, sådan lidt pornoficeret og sådan billeder. Ja. Så det var også meget det, jeg tænkte på, at jeg ligesom troede, at det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg var ikke et seksuelt væsen mere. Åh, for hardcore. Så at starte ud med det, ikke? Altså, jo. Det er lige begyndt, og så føles det, som om det er slut allerede. Ja. Jeg tror også, det er en meget klassisk ting, lige meget hvor gammel man er i virkeligheden. Det her med, at når man slår op med en, at så føler man, at han tager ens seksualitet med sig. Præcis. At det er sådan, det er sådan en ubehagelig følelse. Ja. At sådan, men jeg er jo kun tiltrukket af dig, så hvis du ikke vil have mig, så har jeg jo ikke nogen. Jeg er jo ikke tiltrukket af nogen andre, så jeg har ikke nogen liderlighed. Jeg har ikke nogen lyst. Nej, og lyst er jo også koblet, altså seksuel lyst er jo også koblet op på livsglæde, ikke? Så det er jo også klart, hvis man får revet det væk, så er man jo også sådan, hvad vil du have den her bluse? Nej, det er ikke, for jeg har alligevel ikke. Du ved, man har ikke apatisk i forhold til alle følelser pludselig. Ja. Ja. Hvor lang tid har du kærestesorg, før du på et eller andet tidspunkt kommer videre? Det har jeg i over et år. Altså lang tid for den periode, for den, hvad hedder det? Lang tid generelt, men virkelig lang tid, når man er teenager, ikke? Ja. Ja. Kan du huske sådan, om du gør noget, som gør, at sådan, det hjælper dig, eller et sådan vendepunkt, som følelsen, nu kan jeg mærke, nu er jeg faktisk glad igen, eller nu er jeg på rette vej? Ja, jeg tror, jeg begyndte at gå til dans, og begyndte at høre musik og danse, og mærke min krop igen, og så begyndte jeg også at spille med i sådan en lille smule sådan noget skoleteater og sådan noget, hvor jeg bare havde en lille bitte rolle, og bare det gjorde, at jeg sådan følte, at jeg var en del af en sammenhold igen, og at jeg begyndte at grine igen, og han var ligesom videre, og det var ligesom, vi havde ikke rigtig nogen kontakt, så det var ligesom så slut på en eller anden måde. Og så var det et helt store skifte for mig, det var ligesom, at der kom et sceneskift for mig selv, som var, at jeg begyndte gymnasiet selv. Ja. Så jeg kom væk fra den skole, hvor vi havde været kærester på, altså fra området simpelthen, og fik en ny hverdag, mødte nye mennesker, så sådan nye bygninger, var nye steder, startede gymnasiet, det er også en stor ting jo i sig selv, men og så begyndte jeg ligesom at genfinde min tro på mig selv, og jeg kunne mærke, at der var nogen, der godt kunne lide mig, som nye mennesker, og uafhængigt af ham. Ja, uafhængigt af ham, at jeg var en anden, og det var bare, så begyndte jeg ligesom at break free igen. Det der med at starte til dans, som jo for mig symboliserer at komme i kontakt med sin krop igen. Helt klart. Altså det der med, at man mister, altså også i seksualiteten, og i det med at være romantisk, og i det med at kunne mærke sin egen intuition og moralske kompas, og hvor man skal hen i, man er jo blevet slået ud af kurs. Præcis. Og at bruge sin krop er bare sådan helt basic ting, men det er noget, der virkelig kan få en på en eller anden måde tilbage. Ja, og bruge sin krop på en måde, hvor man gør noget, hvor man lytter til musik. Altså, det lyder måske sådan lidt langhåret, men at man ligesom mærker nogle impulser fra noget musik, og så begynder man at bevæge sig, og så begynder man at svede, og så begynder det ligesom bare sådan at altså komme ud af sin, altså at cellerne bliver skiftet. da jeg havde mit sidste breakup, der gik jeg rigtig meget på klub. Mm. Og det gjorde jeg, det var rigtig dårligt på alle mulige måder, fordi at jeg bare var ulykkelig og gerne ville være kærester med ham og sådan noget. Men det, der var ekstremt dejligt ved det, det var, at jeg brugte altså, de 5 timer, jeg var på klubben, på at danse. Præcis. Og jeg dansede og dansede og dansede og dansede og dansede hele natten. Jeg ville ikke stoppe med at danse. Ej. Altså jeg vidste, så snart jeg stoppede med at danse, så var det som om virkeligheden kom tilbage og blev ked af det. Så jeg dansede bare altså uendeligt. Ja. Ja. Og det var i Grækenland på sådan en ø, hvor der var sådan en fantastisk klub, som, hvor man dansede under stjernehimlen. Så det var udenfor, og jeg kunne se havet og sådan noget. Det var meget sådan meget sådan frihedsagtig følelse for mig. Og da jeg kom hjem til Danmark, så var, havde jeg abstinenser efter at danse. For jeg følte ikke, jeg var sådan, hvor skal jeg gå hen og danse nu? Nej. Jeg kunne ikke bare danse alene her, det er ikke det samme. Og de danske klubber er ikke det samme og sådan noget. Og sådan, jeg spurgte alle mine veninder, vil du ikke gå til dans med mig? Og sådan noget. Og de var sådan, nej, jeg gider ikke gå til dans. Og sådan, det er vi for gamle til. Ved og sådan, du hvad, jeg vil faktisk gerne slå et slag for. Jeg synes, at der er noget med dansk kultur. Og sådan, at man simpelthen ikke, man er ikke fri nok. Man er ikke dansabel nok. Nej. Men vi skal danse noget mere. Vi er nødt til at danse noget mere. Også fra, der er nødt til at være noget højere musik ud fra gadevinduerne, selvom det er gråt, og selvom der er skyer, og det regner hele tiden. Der er nødt til at være noget musik, sådan at vi kan danse lidt mere. Amen. Ja. Og der, jeg kan huske, jeg endte med at se en danseforestilling, som min lille søster var med i, hvor de bare dansede helt sindssygt. De kastede sig op på hinanden og kastede hinanden rundt i luften, og altså, de var så vilde i deres dans. Og jeg sad og græd igennem hele forestillingen, fordi jeg bare ville op på scenen og danse med. Præcis. Og efter det, så begyndte jeg så bare at danse selv hver morgen. Altså, men det kan jeg ikke finde ud af. Er det rigtigt? Det har jeg altid tænkt, fordi folk siger, at jeg prøver at danse 5 minutter om morgenen. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Nej. Jeg satte bare helt vildt høj musik på, og så begyndte jeg bare at danse, og så jeg lod være med at kigge på mig selv i spejlet og noget. Jeg var bare sådan, jeg lukkede mine øjne og forestillede mig, at jeg var i Grækenland, og så gav det mening på en måde. Det er selvfølgelig ikke det samme, men hvis man på en eller anden måde kan få inkorporeret dans, eller at bare bruge sin krop, der er også nogen for nogen, hvor det med at løbe giver helt vildt god mening, eller noget andet, ikke? Men jeg synes bare, det er så godt et råd, det der med at finde en kontakt til sin krop igen. Ja, altså jeg har også været i Grækenland rigtig meget i mit liv hver sommer, og jeg har også danset under stjernehimlen på de græske øer, og det kan man også gøre. Book en rejse til Grækenland og dans. Ja. Altså, 100%. Jeg ved ikke, det lyder måske sådan lidt åndssvagt, men faktisk synes jeg ikke, det er åndssvagt. Altså, tag til syden, mærk den varme luft på din krop og dans. Og det andet råd, du også kom med, var det der sceneskift. Mm. Og det er jo også bare en helt klassisk ting. At, altså, det er ligesom, man kan se med ens baby, at hvis hun græder helt vildt inde i stuen, så nogle gange, så skal man bare tage hende ind i soveværelset. Præcis. Altså, at det er så nemt, og sådan, altså, det føles sådan så åndssvagt, at det er bare det, der skal til. Men at få nogle nye venner, nogle nye omgivelser. Ja, komme nogle nye steder. Duft nogle nye dufte, vær nogle andre steder end det, der ligesom, ja, man skal ligesom begynde at eje sig selv igen jo. Ja. Og det er godt at mærke noget nyt, som river en ud af det, som minder en om alt det der. Og så kom jeg med i Supervoksen, som du nævnte i introen. Og så begyndte en helt ny verden jo at åbne sig for mig. Det må have været vildt, ikke? Jo, det var også rigtig vildt. Altså, fordi jeg sagde jo også, at det var en kultfilm. Altså, den blev for mig, sådan som jeg husker det, blev den bare så populær. Altså, at det var den sejeste film. Ja. Og I var de sejeste piger. Ja. Og det var helt sådan, det er sådan her, man gerne vil være teenager. Ja. Det er ligesom I er i den film. Ja, men det var også virkelig en magisk tid. Det må jeg sige. Jeg kan ikke sige sådan noget med, at jamen, det var heller ikke. Altså, det var virkelig også vildt at være med. Ja. Og nogle vildt sjove og søde unge mennesker, som vi havde det jo bare sjovt, og lige pludselig var jeg sgu ovenpå. Altså. Jeg tænker også, at sådan, det kan godt være, at du ikke har tænkt på den måde, men sådan, udefra set, så kan jeg forestille mig, at du også kan have haft en følelse af, sådan, se selv, nu er jeg blevet en stjerne, og hvem er du? Eller sådan, at det også bare giver noget selvtillid. Præcis, og det var også det første møde med film for mig. Og så fik jeg en ny kæreste, og så var jeg ligesom, så mødte jeg den her gamle første kæreste i byen, altså i de steder, man nu gik til fester og sådan, og så havde jeg altså en ny kæreste, og så var det ligesom sådan, hej, altså, jeg var ligesom videre. Kunne du mærke, om han sådan viste noget interesse der? Eller? Han havde det helt klart super stramt med min nye kæreste, og han begyndte ligesom at vise sådan, fuck. Altså, der var helt klart noget der. Altså, ja. han var jaloux, og han var ærgerlig over at have mistet mig. Det forstår jeg da godt. Ja. Men altså, jeg vil sige, jeg tror, at det, du oplever der, er på mange måder enhver, især teenager, men generelt bare sådan ens drøm, når man har kærestesorg. Når man sidder og fantaserer om sådan, som møder ham igen. Hvis jeg, ja, og så når jeg møder ham, så er jeg blevet super berømt og rig. Præcis. Og den smukkeste udgave, mig selv, jeg nogensinde har været. Og så vil han bare græde på sine knæ over, tænk, han har mistet mig. Ja, og ved du hvad? Det var det, der skete. Det var den følelse, jeg fik. Jeg var blevet en stjerne simpelthen, altså, ja. Altså i mit lille hoved, ikke? Altså, jeg det var blevet, du, du var blevet en stjerne. jeg var i hvert fald blevet en stjerne på det. Blandt teenager var du en kæmpe stjerne. Jeg husker i hvert fald meget den der sejrsfølelse af, at sådan, når jeg mødte ham på gader og stræder og til ting og sådan noget, vi havde stadig fælles omgangskreds og boede det samme område og sådan, så var jeg fandme kommet videre, ja. Og jeg var stærk, og jeg var sej. Og jeg tænkte ikke på ham mere. Nej. Jeg var over ham, altså. Ej, og jeg kunne ånde op igen. Ja. Og alt det, der ligesom havde været sådan en stor sorg, altså det var et år i sorg. Jeg var virkelig i sorg, og jeg var udslettet fra mig selv. Ja. Jeg var selvudslettende, eller hvad man siger, når man ikke ligesom er sit fulde, eller sådan, ikke? Jo. Og bare det at komme over det, det var stærkt. Så kom du over din kærestesorg? Jeg kom over min kærestesorg, og jeg fik en anden kæreste, og var sammen med ham i noget tid, og så gik vi fra hinanden, og så er det en helt ny historie. Så går der de her 10 år, og der sker jo rigtig meget på 10 år, og jeg tager jo en uddannelse, og går på højskole, og der sker alt muligt, og jeg har forskellige kærester, og der er forskellige brud, og ja, livet går op og ned, og der sker en masse ting. Og så da jeg går på tredje året på teaterskolen, der møder jeg min ekskæreste inde på Jægersborg Gade en dag, hvor jeg er alene en vintermorgen, hvor han kommer cyklende. Og så stopper vi ligesom op og siger hej, hej og goddag og sådan. Og så havde jeg det lidt skidt på det tidspunkt på grund af noget med sceneskræk og sådan. Og så jeg gik til noget sådan, sådan noget massage halløj inde i Jægersborggade, og så møder jeg ham der, og så kunne han godt se på mig, jeg så lidt sådan desorienteret ud og lidt bleg ud, og så tog han min hånd, og så følte jeg bare, at jeg kom hjem igen. Er det ikke underligt? Det er så underligt. Efter 10 år. Du følte ikke nogen, altså sådan, ej, du, det er jo dig, der har svigtet mig, eller det er nogle dårlige følelser. Det var bare sådan. Jeg var så over det. Der var gået 10 år. Jeg havde haft fire andre kærester på det tidspunkt, og været igennem så meget andet. Han har levet et liv. Vi er jo to fuldstændig nye mennesker, der mødte hinanden igen jo. Men så tog han min hånd, og så følte jeg mig totalt sådan, som om, at jeg, sådan, jeg kom hjem på en eller anden måde. Og så senere på aftenen, så fik jeg en sms fra ham, og så stod der, ej, det ved jeg ikke engang, om jeg må fortælle for ham, men nu siger jeg det, så stod der, at jeg var hans livs højdepunkt. Og så begyndte vi at date igen, og nu er det ham, jeg er gift med, og har to børn med. Det er altså helt vildt. Så det er sgu lidt underligt. Men jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at jeg kom jo over ham. Jeg kom videre, og jeg fik 3-4 andre kærester på de 10 år, som vi kunne snakke om også i en time. Ja. Så det er jo ikke fordi, at han var the one and only, og så skulle jeg bare vente på, at han kom tilbage. Det er bare mærkeligt, at vi har mødt hinanden igen, og så følte vi bare instinktivt begge to, at der gik 2 uger, så var vi kærester. Ja. Fordi vi havde jo været en del af hinandens liv før. Så da jeg skulle møde hans forældre som voksen, så var de jo sådan, hej Amalie. Var du blevet stor? Ej, ja, var du blevet stor? Og sådan noget med, var du ikke lyshåret? Og sådan noget, hvor jeg var sådan, jo, men der er jo gået 10 år, så jeg er jo blevet ældre. Men jeg synes også, det er et rigtig fint billede på noget, som jeg altid har følt en tryghed i, når jeg har haft kærestesorg at tænke på. Som jeg kan huske, min mor, hun sagde til mig, da jeg havde min allerførste kærestesorg med min folkeskolekæreste. Og jeg var helt ulykkelig og følte, at han var den eneste rigtige i verden. Og jeg var sådan, det er bare, det kan godt være, at du siger, at alt går over, og alt er godt, men det er fordi, du ikke mødte den rigtige, da du var præcis. 14. Du ved ingenting. Nej, her. Præcis. Ham her, han er den rigtige for mig. Og han er mit livs kærlighed. Og så sagde hun bare til mig, jamen Maria, hvis han er det, så skal I nok finde sammen igen på et tidspunkt. Nu skal du bare, du kan hvile trygt i, at skæbnen skal nok føre jer sammen, hvis I er de eneste rigtige for hinanden. Mm. Og man kan jo tro på soulmates eller ej, og den eneste ene og alt sådan noget der. Og jeg tror heller ikke på den eneste ene på den måde. Men jeg synes, der er en rar følelse i, livet skal lidt. Nok vise dig det. Livet skal nok vise dig, hvis det virkelig er, så skal livet nok vise dig, at I skal præcis. Være sammen igen. Men man skal jo ikke være sammen, hvis den ene ikke vil. Nej, så time will show på en eller anden måde. Altså der er jo, livet må gå sin gang, og så må man, altså jeg tror ikke på den eneste ene, men jeg tror på timing, altså i alt hvad jeg laver faktisk, så tror jeg på timing. Timing er for mig alt afgørende, ikke? Og nu mødte I hinanden på et tidspunkt, hvor timingen bare var helt rigtig. Det faldt bare i hak, og så blev vi bare kærester, og så var det bare, så sagde han bare, jeg vil gerne flytte ind, og så sagde jeg, wow, vent lige lidt, makker. Du skal lige vente et år, og så flyttede han ind efter et år, og så sagde han, jeg vil gerne have børn, og så sagde jeg, wow, du skal lige vente lidt, og så ventede vi lidt, og så fik vi børn. Og nu er vi altså blevet gift for et år siden, vi har bryllupsdag om 3 dage, så... Tillykke. Tak. Det var ikke så højtidligt. Det var bare i sneaks og en uldtrøje. Men det gør det da ikke mindre, mindre kærlighedsagtigt. Nej, det var... Jeg synes også, vi har i hvert fald en kærlighedshistorie, som er lidt sjov, fordi at, ja, vi var hinandens første kærester, og nu er vi sammen igen. Det er lidt mærkeligt. Ja. Og I var hinandens første gang, hinandens første kys, hinandens første alt, ikke? Første forelskelse. Mm. Og nu bliver I forhåbentlig hinandens sidste præcis. Af det hele også. Og så har der været en masse imellem. Ja, ja og vi har jo også været ude og leve livet i 10 år, altså hvor vi var væk fra hinanden. Ja. Så man kan sige, vi har jo også været ude og være os selv, og vi er også nogle helt nye mennesker jo. Men det var alvorligt dengang, da han gik og... Har I skulle tale om det siden? Altså sådan, har du skulle snakke din kærestesorg igennem ham og sige, prøv at høre, det var virkelig hårdt for mig? Ja, det har jeg. Og jeg har også fortalt ham om det, og han har fortalt om det, som han oplevede. Og altså det, som han siger, det er jo sjovt, for jeg kan jo interviewe ham om det nu. Men det, som han siger, det var bare, at han vidste bare, at han skulle i gymnasiet, og at han følte, at han skulle score damer og spille fodbold. Det kan man jo ikke sige til sin kæreste. Og det kan man jo ikke sige til sin kæreste. Så da jeg spurgte, hvorfor går du, så sagde han jo bare, ja, det føles mærkeligt. Det føles forkert. Mm. Har han sagt noget i retrospekt, hvordan han havde det, da du blev en stjerne i Supervoksen? Mm. Og han fortrød lidt? Ja, jeg har drillet ham og sagt, sådan, du havde det stramt, da jeg... Og så sagde han, ja, jeg havde det stramt. Men han vil ikke indrømme det rigtigt. Altså, han er på den måde lidt stolt. Men han havde det helt klart stramt over det, og han synes også, at det var mærkeligt. Altså, og... Han blev jaloux, tror jeg. Mm. Han vil bare ikke indrømme det. Men han har nikket, når jeg havde sagt, du blev jaloux, og så har han nikket. Det vigtigste er, at du ved det godt. Præcis, jeg ved det godt. Ja. Jeg vandt. Haha. Hvem vi gifter os med, afhænger af social status, uddannelse og indkomst. Vi finder simpelthen nogen, der ligner os selv. Det viser forskning fra Aarhus Universitet ifølge videnskab.dk, og tendensen kaldes homogami. I mere end 4 ud af 10 ægteskaber i Danmark har begge parter samme sociale status i samfundet. Størstedelen af piger vokser op og ligner deres mor, når det kommer til social status og uddannelsesniveau, og drenge gør det samme med deres far. Og det sjove er så, at pigerne til gengæld finder drenge, der matcher deres far, når de skal giftes, og drengene finder tilsvarende piger, der matcher deres mor. Hvad er dit allerbedste råd, hvis nu din bedste ven ringede til dig i dag og sagde, at jeg er lige blevet forladt? Hvad vil du så sige? Altså alle råder jo en til, at man skal sådan... kigge ind af og være omsorgsfuld mod sig selv, og det tror jeg også rigtig meget på. De første 2-3 uger skal man det. Der skal man bare være i at græde og gøre alle de ting, som man kan overskue. Men når der kommer sprækker af, at man kan få luft igen, så ville mit bedste råd nok være at prøve at være noget for andre. Fordi hvis man på en eller anden måde formår at kunne være et eller andet, i bare en lille sprække for et andet menneske, det kunne være at give en god gave til en veninde til en fødselsdag, eller give en buket blomster til sin mor, eller gøre en eller anden, gøre noget for andre. Hvis man kan det, så tror jeg også, man får selvtillid over, at man lige pludselig begynder at rejse sig selv op igen. Så mit råd vil nok være, at tage dig af dig selv i den første spædetid, og bare ligge i fosterstilling, og derefter så prøv at være noget for andre, fordi så vil du rejse dig selv. Det er sjovt, fordi jeg synes, det der er et altså, virkelig, virkelig, virkelig godt råd. Og det er samtidig et råd, som der ikke er nogen andre, der har sagt i podcasten. Nå. Altså, jeg har slet ikke hørt det råd før. Nej. Eller nogen, der i løbet af deres fortælling har snakket om, at de begyndte at prøve at være et godt menneske over for andre, eller bare gøre gode ting. Men det er jo så åbenlyst et godt råd, fordi man kender jo følelsen af, altså sådan, hvordan det fjerner fokus fra ens egne problemer, når man pludselig står og skal hjælpe sin bedstemor med at pakke hendes ting ned i kasser. Eller også det der med, at når man er noget for andre, hvis man gør noget for andre, så handler man, og så kan man handle på at rejse sig selv igen og være. Så var jeg sådan en, der købte en ordentlig gave til min veninde, fordi jeg havde brugt 2 timer på at finde den. Mm. Man kan ligesom handle på at være noget for andre, og så tror jeg, at så vil det stabilisere sig igen, så rejser man sig stille og roligt. Ja. Og det skaber en identitetsfølelse også, når man føler, at man har mistet sig selv, og man ikke ved, hvem man er uden ham, så kan man pludselig være den gode veninde. Præcis. Eller den hjælpsomme datter, eller den arbejdsomme studine, eller et eller andet. Ja, men altså, jeg ved også godt, at når man lige er blevet ramt af godstoget, så kan man ikke. Men min pointe er bare, når der bare er en lille sprække til det, så prøv at være noget for nogle andre. En gang imellem, når en du gang lige imellem. Kan finde noget skuddet. Ja, og det kan jo være bittesmå ting. Ja, totalt. Er du klar på at tage en runde af Jeg har aldrig lejen? Ja. Som jo er den her altså klassiske, faktisk meget, tror jeg, i den tid, som det her brud foregår, er en leg, som man leger, når man er 14-15 år gammel, når man er på vores alder, ikke? Ja. Og nu er det selvfølgelig kærestesårsversionen, så det er alle de ting, man kommer til at gøre, når man har fået knust sit hjerte. Yes. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Og vi snakker ikke kriminel stalking, som du kan komme i fængsel for. Men forskellige grader, det kan være sociale medier, det kan også lige være at være tilfældige steder, hvor man tænker, der er han nok. Okay, det har jeg totalt meget været. Hvordan? Jamen, mødt op til ting og været sådan, jeg kender en, der et eller andet, du ved, altså bare sådan undskyldninger. Stået steder, hvor det er sådan, jeg var bare lige og altså stalket på de sociale medier, alting. Jeg lægger mig ned. Det hele? Det hele, yes. Er det noget, du kan anbefale? Eller på ingen måde. Nej. Don't do it. Det giver dig jo bare ikke noget. Nej. Det giver dig ikke noget igen. Nej, det er sådan lidt den der følelse af, at man står og mister sin selvrespekt endnu mere, ikke? Præcis. Altså. Og ligegyldigt, om det så gav dig noget. Altså hvis du for eksempel stod ude foran hans arbejde lige pludselig, og du så møder ham, så giver det dig jo ikke noget. Fordi at du går jo hjem derfra og ved jo godt med dig selv, at det var ikke et tilfældigt møde. Det var dig, der opsøgte ham, og derfor er du stadigvæk ulige. Ja, jeg synes, det er så hårdt at være i den der position. Fordi det er jo netop grunden til, at man kommer til at gøre de der ting, føler jeg i hvert fald, er fordi man har brug for at handle. Det er det. At kærestesorg føles så magtesløs, så man har brug for at tage noget kontrol tilbage, og så kan man handle ved pludselig, at du ved sådan, min dag i dag handler om, at vi skal mødes tilfældigt i Superbrugsen. Så nu står jeg bare der i 100 år. Og der er det sådan, det er derfor, jeg elsker dit gode råd så meget, at man kan handle, man kan handle på en anden måde. På en anden måde ved at være noget for nogle andre. Ja. Ja. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Nej. Jeg håber altid, at folk har sådan en eller anden. Ja, sådan en eller anden sindssyg historie. Ja, jeg kan godt digte en, men altså, jeg har ikke gjort det. Jeg har altid sådan, jeg synes altid, man læste i sådan noget Vi Unge og sådan nogle dumme blade om sådan alle mulige altså sjove måder at lave hævn på. Sådan, men det er jo totalt langt ud. Folie altså, hvis, på ud over toiletbrættet, så hans tis sprøjtede op. Ja, hvor det bare sådan, okay, hvad fanden giver det dig, at han fik lidt tis på bukserne, han gik fra dig? For det er sådan en Anders Sand historie. Ja, ja. Ej, det har jeg sgu, det har jeg sgu ikke gjort. Altså. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Jo, jo. Det har vi jo kommet lidt ind på. Det har jeg da. Og også med håret. Altså, hvor det er altså håret, det skal gå ud over. Hvad det, gør du så ved dit hår? Jamen, jeg har jo ikke så mange, haft så mange muligheder, men jeg har, eller det har jeg jo, men jeg tror, jeg har gjort sådan noget, men så er jeg blevet klippet. Så er det sådan, ej, nu er jeg fået page. Det ved du ikke om mig, agtigt. Ja. Men igen er det jo bare så langt ud, ikke? Men, det, men jeg tror, det er en meget naturlig og i virkeligheden ret god ting på mange måder, det der med lige at gøre et eller andet, som man føler, at man ikke er præcis den person, han forlod. Mm. Altså sådan, så kan man sådan lidt identificere sig med at være videre, hvis man ser synes, anderledes det ud, end sidst man så ham. Helt 100, jeg synes, det er en god idé. Altså, det synes jeg helt klart, at man bare skal fyre op for. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Nej, det har jeg ikke. Har du oplevet utroskab? Jeg har oplevet en kæreste, som... Ja, det har jeg. En gang. Ja. Ja. Men der gik du? Ja, men det var sådan, det var mærkeligt, for vi var ikke sådan helt... Vi så hinanden i 3 år, on and off. Ja. Så det var sådan lidt mere, at vi var ikke kærester, men vi var jo kærester. Ja. Altså, men hvor at jeg kom for at hente ham, surprise, i en lufthavn, og så stod han og talte i telefon, og så kunne jeg bare mærke, der var noget, og så spurgte jeg, hvad hedder hun? Og så sagde han hendes navn, og så... Men jeg tilgav det aldrig. Altså, jeg har stadig ikke tilgivet det. Nej. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op med en kæreste. Jo, det har jeg fortrudt. For eksempel med ham der fra lufthavnen. Ja. Der skulle jeg da bare have gået for lang tid siden. Ja, inden det overhovedet skete. Ja, og fordi at han ville mig jo ikke rigtigt. Vi blev ved med i 3 år at være on and off. Ja. Og jeg ville det gerne. Det er også, altså, jeg synes, det er noget af det sværeste at finde styrken til, når man er forelsket. Altså, der er virkelig nogen, der kommer herind og er sådan, altså, som er rigtig gode til det, som jeg beundrer så meget. Sådan, altså, folk, der er rigtig gode til at gå, når de bare kan se sådan, det er ikke godt, jeg skal videre. Ja. Og det er jeg bare det modsatte af. Jeg bliver bare for altid. Ja, og du er bare du en tæge, der bliver hængende. Fuldstændig. Ja, men jeg tror, jeg har svært ved at finde den der... Jeg er alt for impulsstyret. Ja. Ja, sådan, hvis følelserne stadig er der, og man er forelsket, så kan jeg ikke lade være med at rykke på følelserne. Nej, det kan jeg. Altså sådan, hjertet slår hjernen altid, og det er så provokerende. Men, ja, det er provokerende, men jeg vil samtidig også sige, at jeg synes, det er et enormt sympatisk karaktertræk på en eller anden måde, hvis jeg lige skal rose mig selv. Fordi at, jeg har også mødt mennesker, som er enormt styret af deres rationelle sådan, tankegang, og det synes jeg altså også er lidt creepy. Ja, det er rigtigt. Det er en, balance. Ja, en balance. En balance er det bedste, ikke? Ja. Jo. Jeg ved i hvert fald, at mine forældre og familie har nogle gange stået og set til og bare været sådan her, nu må du fandme altså pakke dine ting og komme afsted. Hvad laver du her? Ja. Og så er jeg sådan, ja, men det er, jeg ved godt, det er helt fuck, men jeg bliver bare. Ja, præcis. Ja. For jeg er stadig forelsket. Ja. Lad mig være. Ja. Men måske vil du ikke gøre det i dag. Nej, det håber jeg ikke på. Nej. Altså, jeg håber, jeg er blevet klogere og har lært noget. Nej, men jeg synes, det handler jo heller ikke kun om at blive klogere. For jeg synes også faktisk det der, ikke? Mm. Det der med sådan, at nu er du også bare sådan noget, ja, til en vis grad. Men der er også noget, der hedder, jamen, jeg kan ikke, det er den, jeg er jo. Det er jo også den, du er, Maria. Mm. Du er jo følelsesstyret. Ja, helt vildt. Måske er det også cool nok. Ja, helt vildt. Det er mere det der med, at man kan føle, at man har spildt sit korte liv på en person, som ikke behandler en godt, ikke? Ej, men 100%. Og det, der kunne man bare godt ønske sådan, ej, tænk, jeg kunne have brugt det. På noget brugt andet. Det med nogle mennesker, som bare er nice. Præcis. Og jeg kunne brugt det på ikke at gå og være ked af det. Og men sådan har jeg det også. Og sådan gav videre med folk, de fleste folk ikke har det sådan, at der er nogle ting, de gerne vil have gjort anderledes. Jo. Jeg tror i hvert fald, de fleste har haft perioder i deres liv, hvor de føler, at de har spildt deres tid. Det er det. Og det er det værste at kigge tilbage på. Ja. Fordi man er sådan her, tænk, at jeg har spildt. Altså. Ja. Og der synes jeg i hvert fald, at der er det rart at have en tankegang, som siger, men alt gør mig klogere, jeg lærer noget af alt, så forhåbentlig har jeg lært noget af det til det har ikke været 100% spildt. Nej. Fordi jeg har også fået de her gode ting, og vi havde Præcis. Også de her gode stunder. Og det, jeg i hvert fald fandt ud af det, det var, at det her ting, det er alarmklokker. Eller det her er vildt vigtigt for mig i det næste forhold. Det skal være på plads, før at jeg vil Præcis. Binde mig og eller et eller andet. Præcis, og måske hvis du sådan tænker på dit møde med din mand, altså så kan man også sige, at du er jo også den, som du er i dag, fordi at du har gået igennem det, du har. Og det er jo også det, som han er blevet forelsket i. Præcis. Så måske er det okay, altså selvom man skal jo gå, hvis det er dårligt. Altså. Ja. Cirka 30% af danskerne er singler. Og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark. Og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd og kvinder er der flere, der er singler end blandt de heteroseksuelle. Vi skal lige nå os selvfølgelig at hjælpe nogen, som sidder og har kærestesorg lige nu. Mm. Er du klar på at Helt prøve klart. At give din bedste råd? Mm. Hej, mit spørgsmål det er, hvordan kommer man videre fra en, man aldrig rigtig har været sammen med? Vi datede en måned cirka, og fra den ene dag til den anden skiftede han mening, og jeg ved ikke hvorfor. Så mit spørgsmål er, hvordan finder man den bedste vej ud af det, når man lever lidt i en uvidenhed? Hmm. Det kan jeg i hvert fald virkelig godt genkende, det der med, at når der er noget, man har været i, som ikke rigtig er blevet, altså man aldrig rigtig er nået hen til sådan et sted, hvor at man blev kærester, men at man ligesom, hvordan kommer man videre over en, som man aldrig nåede at gøre alle de ting, men man gerne ville. Det er svært. Altså, noget i mig har lyst til at sige, kan du konfrontere personen og spørge, hvad er det? Hvad er det, der er sket, så du er ligesom er vendt på en tallerken? Mm. Det er måske også et lidt farligt råd, fordi at man kan jo aldrig rigtig vide, hvorfor person, eller om personen har lyst til at svare på det, eller sådan. Man afgiver i hvert fald noget magt til, at den person kan. Ja, måske er det ikke et godt råd. Måske er det et bedre råd at Ej, det ved jeg ikke. Ej, det er svært. Mm. Men jeg tror også, der er faktisk ret mange, som skriver ind med kærestesorg over folk, som ikke har været deres kærester, og som synes, at det er en helt ligesom, særlig gren. Det synes jeg også, det er. Som bliver nærmest taget, altså som jo bliver taget endnu mindre alvorligt, end kærestesorg til kærester gør. Ikke? Præcis. At så er det sådan, altså, var I ikke engang kærester? Sådan, hvad er du ked af? Det har jo ikke været noget. Nej. Det er jo bare din idé, du er ulykkelig over. Ikke? Ja. Og at det er sådan... Og det er igen tilbage til det der hjerne vs. Hjerte. Sådan, jamen, hvis jeg var fucking forelsket det her menneske, så selvfølgelig er jeg jo knust. Ja. Altså, det er jo ligegyldigt, hvad der har været gengældte følelser. Ja. Jeg tror måske, det bedste, man kan gøre, det er ikke at konfrontere personen. Det var et dårligt råd. Måske at gøre noget godt for sig selv, og på en eller anden måde prøve at acceptere. Jeg kan ikke styre det her menneske. Jeg ved ikke, hvorfor at personen ikke vil mig. Jeg kan ikke styre det. Og så prøve at nå til at acceptere det. Altså fordi det er jo også meget det der med, at man gransker sin hjerne for, hvad var det, der ligesom gik galt. Altså hvis man kan prøve at tænke på det som en timingsting. Ja, og så tænker jeg, at altså sådan... og prøve at se det som en helt almindelig kærestesorg. Ja. Altså hvor at selvfølgelig så skal du igennem de her faser. Mm. Selvfølgelig, altså der er jo alle mulige ting, som vi snakker om i den her podcast, hver eneste uge for mit vedkommende, om ting, som man kan gøre for at gøre det lidt nemmere, ting man kan gøre for at rykke sig videre. I dag har vi snakket om det her med at finde ind i sin krop, gøre noget, som får en til at være i kontakt med sin krop, for eksempel at danse, lave et sceneskift. Mm. Altså, de her sådan, række ud, være sammen med sine venner, alle de her klassiske ting, som gælder i kærestesorg, giv sig selv lov til at være ked af det i starten. Ja. At det gælder jo lige så meget, hvis I ikke har været kærester. Måske i virkeligheden at sige højt for sig selv og dem, man ligesom stoler på, jeg er ulykkeligt forelsket. Ja. Og det er det, jeg er i lige nu. Så man ligesom definerer rammen. Ja. Så man siger til sig selv, jamen, grunden til, at jeg er ked af det, det er, fordi jeg er ulykkeligt forelsket, og det skal jeg tage alvorligt. Ja. Det er måske i virkeligheden det bedste råd. At man sætter rammen for, hvad man er i, sådan at det ikke bliver så flydende også. Fordi det er også svært at forklare folk, sådan, hvad der, jamen, jeg har, og så vi lidt ind. Altså, ligesom definere det. Jeg er ulykkeligt forelsket, og det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg kommer ud af. Ja. Og så prøve at arbejde med det som en kærestesorg, en reel kærestesorg. Ja. Og så kan man jo godt, når man så har sagt det højt til sin omgangskreds, så folk ved, at man har kærestesorg, så kan man jo sagtens også, hun kan gå ind og arbejde med sig selv og tænke, okay, men hvad var det for nogle idéer, jeg havde om ham her, jeg aldrig blev kærester med? Hvad var det, jeg forestillede mig, han var, som jeg gerne vil have, fordi jo mere man kommer tæt på, sådan, hvad er det, jeg egentlig drømmer om, hvad er det egentlig, jeg har brug for, jo nemmere kan man se det, når man pludselig støder på det ude i verden. Men også måske det der med, igen, for at komme tilbage til det, jeg også snakkede om før, med at hvis man på en eller anden måde kan definere, at man er i kærestesorg, så prøve ligesom at være noget for nogle andre. Ja. Flyt fokus fra din egen situation, og så over på, hvordan kan jeg være god for andre. Så tror jeg også, at du vil løfte dig. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Mit spørgsmål, det handler om, hvordan man kan hvile i en beslutning om at slå op, når man stadig elsker hinanden, og at der stadig kan være en stor kærlighed, og var en stor kærlighed, da man slog op. For jeg var i et forhold, hvor jeg var mega god til at italesætte, hvad der var vigtigt for mig. Sådan noget med at tage initiativ eller have et socialt liv sammen. Og fortalte egentlig over lang tid, hvor vigtigt de her ting var for mig. Men der skete sgu ikke rigtig noget ved det. Og det gjorde bare, at jeg blev enormt ked af det, og ikke følte, at det, der var vigtigt for mig, betød noget for ham. Og til sidst, så følte jeg bare ikke det samme mere. Selvom jeg bare elsker ham, og at det var stadig elsker ham, og at det var en stor kærlighed. Men hvordan hviler man i beslutningen, når kærligheden bare ikke er nok, og hvordan håber man og kan man tro på, at selvom man havde noget, der var stort og godt, at man kan finde noget, der var lige så stort og godt som det? Altså, jeg tænker sådan umiddelbart, at det lyder som om, at den her person har taget en beslutning, fordi at der er nogle ting, de har diskuteret, som ligesom ikke er blevet ændret på fra den anden persons side. Ja. Altså i virkeligheden har jeg lyst til at sige, prøv at give det lidt tid. Både, altså nu er hun ligesom gået fra personen, lyder det til. Så prøv ligesom at give det noget tid, fordi hvis man elsker den her person stadig, og at personen også elsker hende tilbage, så tror jeg på en eller anden måde, at de nok skal finde ud af det, hvis de ligesom efter lidt tid har samme lyst igen. Fordi jeg tror måske, det er nogle af de der bump, som jeg snakkede om i starten af podcasten, som man nogle gange skal igennem. Ja. Og det, jeg kan jo ikke sige, om det her er et par, som skal finde ud af det, eller ikke skal finde ud af det. Men i hvert fald så er tid en afgørende faktor her med, om man kan komme over det bump. Og hvis hun allerede er gået fra ham, så har hun jo taget en beslutning, og hvis hun så, det er jo det, hun spørger om, hvordan kan jeg hvile i det? Måske hvile i at give sig selv en tidsdeadline, altså sige, nu skal jeg have en måned, hvor jeg har det her frirum, hvor jeg holder fast i den her beslutning. Ja. Det har jeg i en måned, og så ser jeg lige, hvordan tiden arbejder for mig. Og så om en måned, så igen revurderer, savner jeg ham, har jeg lyst? Altså ligesom prøve at arbejde sig igennem det. Det er jo ikke en til en. Altså så onsdag, så slog vi op, og så torsdag, så var vi gået fra. Altså nogle gange tager det også bare noget tid jo. Ja. At finde ud af, skal vi klare det her bump sammen, eller skal vi rent faktisk gå fra hinanden, som hun jo har gjort, ikke? Jo, det synes jeg så rigtigt, og jeg tænker også, at det kommer også an på, hvordan han er i det. Altså hvordan han reagerer. Fordi nogle gange, så har jeg da også oplevet, at der skal et breakup til for at ændre nogle ting. Altså, at så er der en, der bare har slappet lige lovlig meget af, ja. Og bare tænkt, nå, altså, vi er jo sammen lige meget hvad, og så har man måske ikke rigtig hørt, hvad ens partner har gået og sagt. Nej. Og så er det først, når der bliver slået op, at man er sådan her, okay, hey, okay, jeg tager mig sammen. Ja. Nu gør jeg det. Ja. Og hvis nu han reagerer ved at være sådan her, jeg vil bare fucking vise dig, hvor nice en kæreste jeg kan være, og det her, der betyder vildt meget for dig, det vil jeg bare give dig, og ja. Det kan jeg sagtens, jeg har bare været doven, ja. Og nu skal du se. Ja. Så kan hun jo sagtens overveje og sige, okay, men så lad os, jeg tænker lige over det i en måneds tid, som du siger, mærker efter. Hvis jeg stadig er forelsket der og savner dig og sådan noget, så kan vi jo måske godt prøve igen, hvis du er 100% indstillet på det. Det. Og hvis hans indstilling omvendt er sådan, ja, det er jo mega ærgerligt, vi har slået op, men jeg kan jo bare ikke give dig det der. Så er det jo sådan, ja, yeah, men så skal du jo netop bare give det tid og komme videre, ikke? Jo. Jo, og så også det der med, at sådan, jeg synes, det er faktisk også sådan ret komplekst, fordi jeg synes faktisk, det er ret sådan svært at snakke om det der med, kan man gå ind og sige, kan man gå ind og ændre på hinanden i et forhold ved at sige for eksempel, jeg synes, du er, nu snakker hun selv om sådan noget med initiativ. Ja. Altså, det synes jeg faktisk er en meget god ting at kunne gå ind og rette på. Hvis hun for eksempel, fordi initiativ, det handler jo også om, altså er du selv tilfreds med det initiativ, du tager i livet? Fordi det er jo også noget med sådan, hvis han har det godt med ikke at tage initiativ, ja. Altså så er de måske ikke rigtige for hinanden. Nej, fordi kan han ikke opfylde det, som, men måske samtidig, hvis han bare ligesom har stenet for meget, eller hvis han har det skidt, eller... Du ved, et eller andet, så kan det jo også nogle gange være et wake-up call. Ja. Så måske vil rådet være, giv det lige en rum tid, hvor at du holder fast i den beslutning, du har taget. Ja. Fordi hun har jo taget et valg nu. Ja. Der er noget, der har gjort, at hun har sagt, jeg går fra dig. Ja. Så prøv lige at hvile, prøv lige at være i det. Ikke hvile i det, men være i det. Ja. Og så prøv at se igen om en måned, om du kan se, om der er en udvikling, og om du kan gå hen og hvile i det, eller om du skal prøve at give det et forsøg mere. Amalie Lindegaard, tusind tak, fordi du ville komme i dag og fortælle om din kærestesorgshistorie, som efter 10 år endte med et ægteskab, yeah. men som du jo faktisk, du kom jo videre og blev glad igen uden ham også. Det gør jeg i hvert fald, ja. Og jeg er også glad i dag for ham. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.